Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Çiğdem der ki ben alayım, yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı? Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Oy. Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Lale der ki hey tanrım, benim boynum neden eğri? Lale der ki hey tanrım, benim boynum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı? Hey, yardan ayrı düştüm gayrı, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı? Hey, çayır çimen oldu dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Oy. Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Aman yine kalkın gidelim de boru sesi var. Benim sevdiğimi vurmuşlar yine bizim aşiretin. Yası var, yası var o, yası var. Bilmem şu zalimlerinde yine bizde nesi var. Aman dumana ey oğlum Muhammed'im, yavrum dumana, dumana, dumana, dumana. Aman ateş düştü yer yakar da gider, kime ne, kime ne. Aman dumana da oğlum Muhammed'im, yavrum dumana, dumana, dumana, dumana, dumana. Aman ben yandım, kime ne, kime ne, oy oy. Aman kime ne, yavrum kime ne, oy oy. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım düzün, düzün. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım düzün, düzün. Beni ak gerdana düzün, ben